NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rouwperiode die de Britse koninklijke familie aanhoudt vanwege de dood van koningin Elizabeth duurt tot 7 dagen na de begrafenis. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de koningin precies begraven wordt, maar volgens het protocol zou de uitvaart 10 dagen na haar overlijden moeten plaatsvinden. De ministers Schouten voor armoedebeleid en Jetten voor energie praten vanmiddag met energiebedrijven. Doel is het treffen van maatregelen zodat mensen deze winter niet worden afgesloten omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. Bij het ongeluk op een zeilschip bij Terschelling, waarbij een meisje van 12 om het leven kwam door houtrot. Daardoor brak de giek af die op het meisje uit Den Haag terecht kwam. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de parlementaire enquête Gaswinning Groningen komen vandaag 2 oud-ministers aan de beurt. Om deze tijd wordt Jeroen Dijsselbloem gehoord. Later vandaag komt Henk Kamp aan de beurt. Straks om 12 uur hoort u meer erover. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum 3 kilometer. 6 kilometer file op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en Knoopend Baterdorp een kwartiertje erbij. Op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Tussen Schouwen en Zierikzee 3 kilometer file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De dag na het overlijden van The Queen zijn de ogen vandaag gericht op de nieuwe monarch, Charles III. Vanavond geeft hij zijn eerste toespraak als koning. Hoewel dat koningschap pas morgen officieel wordt bekrachtigd en hij pas maanden later ook officieel de kroon op zijn hoofd krijgt. Charles treedt aan in turbulente tijden in het Verenigd Koninkrijk. Grote armoede, die vermoedelijk nog veel erger wordt als de koude winter en de energiecrisis samenkomen. En hij begint als staatshoofd nu er net een nieuwe premier is aangetreden. 2 nieuwelingen in functie dus, die samen tegelijkertijd hun eigen wiel moeten gaan uitvinden. Wat gaat dat brengen en wat wordt het überhaupt eigenlijk voor koningschap? Hoe groot is de kans bijvoorbeeld dat de nieuwe vorst ook zelf weer in opspraak raakt? Recent kwam de verdenking naar buiten dat Charles donaties heeft geaccepteerd voor zijn stichting uit de Arabische wereld in ruil voor een goed woordje bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een adellijke titel. Lia van Beckhoven is de grande dame van de correspondenten, woont al decennia in het Verenigd Koninkrijk en kijkt dus ook al die jaren al naar de man die ongekend lang op de reservebank heeft gezeten. De man ook die zelf zei ooit dat de hele monarchie eigenlijk één grote soap is. Lia, goedemorgen. Een goedemorgen, Sven. Wat verwacht jij van die toespraak van vanavond? Nou, ik denk dat hij natuurlijk op de eerste plaats het zal hebben over zijn moeder. En misschien op de laatste plaats ook wel. Hij zal haar herdenken als de vrouw zoals hij haar kent. Hij zal, net zoals premier Truss gisteren probeerde te doen, onderstrepen hoe ongelooflijk belangrijk ze is geweest voor het Verenigd Koninkrijk. En ik denk dat als hij het even heeft over zichzelf, dat hij zal zeggen dat zij zijn lichtend voorbeeld was en hij er alles aan zal doen om in haar voetsporen te treden. Hoe gaan de Britten kijken naar die toespraak eigenlijk? Ja, met grote verwachtingen. Ik bedoel, dit is allemaal onderdeel van het proces, het gewenningsproces aan het einde van het tijdperk Elizabeth II en het vernieuwde tijdperk van Charles III. Ik denk dat ze... Het is de eerste keer dat hij hen zal toespreken als koning. En de verwachting is niet fantastisch hoog. Hè? Maar nogmaals, het is onderdeel van het verwerkingsproces waar de Britten eigenlijk vandaag echt mee zijn begonnen. Juist. Dus de verwachtingen zijn laag gespannen, maar het hoort nu helemaal bij het protocol. Ik denk het wel. Kijk, Charles is nooit de meest populaire royal geweest. Zoals je weet was hij omstreden. En dat is hij tot op zekere hoogte nog steeds. En ik denk dat de Britten eerder afwachtend zijn dan dat ze van harte toejuichen dat hij eindelijk, na, zoals je zei, jaren, decennia lang op de reservebanken, nu zijn moeder zal opvolgen. Lia, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Is dat niet een beetje snel, zo'n toespraak van de nieuwe koning, terwijl zijn moeder gisteren pas is overleden en onderweg gaat naar Londen met die trein en nog niet begraven is? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het juist heel goed is om in context te zetten wat er nu gaat gebeuren. Het enige waar het altijd om gaat bij koninklijke families is om continuïteit. En nu zijn moeder is overleden, wil Charles laten zien, kan ook niet anders, dat het koningschap, dat de monarchie in veilige handen is. Zijn moeder kan dan overleden zijn, maar de monarchie, de Windsors, de firma, zoals koning Philip het, prins Philip het noemde, ja, gaat door. Ja. En dat, denk ik, is eigenlijk het grote belang van die toespraak straks. Ja, toch wordt hij pas zaterdag officieel bekrachtigd als koning door een speciaal college, begrijp ik, van onder meer oud-politici en zo. 700 man in getal, maar er komen er maar 200 bij elkaar, las ik. En dat kan pas op zaterdag, omdat ze het vandaag niet redden om bij elkaar te komen. Hoe zit dat in hemelsnaam? Nou, ze komen verschillende keren bij elkaar. 1 keer zonder Charles en 1 keer met Charles. Maar inderdaad wordt hij morgen officieel uitgeroepen als koning. En dat gebeurt dan vanaf een balkon van het paleis van St. James's. Dat is eigenlijk het hoofdkwartier van de koninklijke familie, midden in Londen. En dat doet een soort van, ja, wat zal ik zeggen, een soort van stadsomroeper. Dan natuurlijk officiële, belangrijker, oudere functie, noem maar op. Ja. En die letterlijk dan roept, trompetgeschal, dat Charles koning is. Echt in die oude traditie van the queen is dead, long live the king. Maar de kroning is natuurlijk pas over ik weet niet hoeveel maanden. En dan weten de Britten echt, denk ik, dat het nieuwe tijdperk begonnen is. Maar nogmaals, dit is allemaal onderdeel van het proces. Waarom duurt die kroning zo lang? Omdat de voorbereiding geweldig is. Je weet hoe die Britten te werk gaan, Sven. Alles moet het achter de puntjes geregeld. Je hoeft er maar even te kijken naar bijvoorbeeld die festiviteiten rondom het jubileum van de Queen een aantal maanden geleden. En echt alles is zo goed geregeld. Alles wat ze in huis hebben aan pracht en praal wordt dan uit de kast getrokken. En dat is echt heel veel. En dat betekent voorbereidingen. En die voorbereidingen vergen veel tijd. Ja. Bovendien moet iedereen worden uitgenodigd natuurlijk. De abdij zal vol zitten met vroegere en huidige hoogwaardigheidsbekleders. Ja. Dus het is denk ik net zoiets als een koninklijke bruiloft. Ja, maar toch, wat kijk, betreft, toen Elizabeth de troon besteeg, toen liet die kroning 14 maanden op zich wachten. Maar dat was precies, wel in 1952. Anderhalf, ja. Toen moesten mensen nog met de boot en zo komen naar het Verenigd Koninkrijk. En tegenwoordig kan iedereen op een vliegtuig stappen. We gaan niet meer tenslotte per koets. Gaat dit dan ook weer 14 maanden duren? Ik denk het niet. Ik denk minder. Maar daar is nog niks over bekendgemaakt, dus geen idee. Is er wel iets meer duidelijkheid over wanneer de koningin wordt begraven? Want het protocol schrijft voor dat dat op dag 10 moet gebeuren. Gaat dat ook daadwerkelijk op dag 10 gebeuren? Je hebt gelijk dat alles vast ligt voor de begrafenis. Ik bedoel, van de schoonmakers die de routes moeten schoonvegen, van de bloemen die erop gegooid worden, hè, als de kist voorbij komt, tot de speellijsten die de muziekzenders draaien. Maar alles kan ook veranderen. Bijvoorbeeld, de kist met het lichaam van de Queen zou met de koninklijke trein naar Londen vervoerd worden. Nu lees ik dat er sprake is van vliegvervoer. Dus hoe dan ook, gisteren was dus die D-Day, hè? Vandaar is het D1. En voor iedere dag is in het draaiboek een dag bijgerekend tot D10, D10. En dat is dan de dag van de begrafenis. De speculatie hier is dat dat maandag de 19e, dus maandag over een week zal zijn. Maandag over een week? Ja, dat is de speculatie hier. Oké, goed. Dan even naar het nieuwe staatshoofd. Ik zei in de inleiding al, die treedt aan als koning. Terwijl er ook net een paar dagen een nieuwe vrouw in Downing Street No. 10 zit. Dat is Liz Truss, nog beëdigd door de Queen, vlak voor haar dood. Dat zijn dus twee mensen die aan een nieuwe functie beginnen. En ze zijn natuurlijk allemaal wel gepokt en gemazeld. De een in de politiek en de ander in de firm, zoals je net zelf zei. Maar ze beginnen wel in aan hun eigen nieuwe functie. Dus die moeten met z'n tweeën samen het wiel gaan uitvinden. Hoe denk je dat dat zal gaan? En is dat überhaupt een discussie daar in het Verenigd Koninkrijk? Niet erg, maar ik, als je er van de afstand naar kijkt, vind het fascinerend dat juist op het moment waarin het Verenigd Koninkrijk vrij verdeeld is, waarin het lijkt alsof de meeste van de oude instituten op een tandvlees lopen, er heel veel niet meer werkt, er ook grote tegenstellingen zijn die bijvoorbeeld in de jaren 70 niet half zo groot waren als nu. De Britten weer tobben met hun plek in de wereld. Brexit is daar één voorbeeld van. Niemand weet of kan voorspellen dat het Verenigd Koninkrijk aan zich over een generatie nog bestaat. Als je het hebt over alle ingrediënten die het maken tot een gevoel van een fin de siècle, dan kan het niet beter of die twee komen daar bovenop en versterken alleen nog maar die indruk. Ja. Ik ben zo benieuwd wat geschiedschrijvers daarvan gaan vinden. Maar ze zullen natuurlijk, een kort antwoord op je vraag, ze zullen natuurlijk zich laten leiden door mensen die daarin getraind zijn, daarin zijn opgeleid. Ik heb het dan over ambtenaren, zowel ten paleize als in het parlement. En door protocol. protocol. Ja. Als er één ding is waar het land goed aan is, is het in gewoonterecht, in protocol, in traditie. Dus geloof maar dat dat de boventoon gaat voeren. Ja, maar toch. We weten allemaal dat toen Elizabeth op de troon belandde, dat Winston Churchill haar grote mentor was, die haar op weg hielp. Ja, zo'n mentor heb je nu aan beide kanten dus niet. Nou, het is niet alsof Charles A. in de 20 is zoals de Queen was toen zij de boel overnam. En het is ook niet alsof hij niet weet waar hij aan begint. Me dunkt, als hij dat nou nog niet zou weten, dan zou het echt rampzalig zijn, Sven. Maar hij heeft de afgelopen jaren al veel meer taken overgenomen van zijn moeder. Ja. Hij heeft de troonrede gelezen, bijvoorbeeld. Zeker. Ze heeft hem bestuurd naar allerlei landen toen ze zelf niet meer naar het buitenland ging. Ja. Dus hij heeft, en hij is goed ingelezen. Hij heeft, net zoals zij, toegang tot alle diplomatieke documenten. Mm. En politieke wetsvoorstellen en wijzigingen bijvoorbeeld. Dus hij weet echt waar hij aan begint. Ja. Nee, ik zou me daar niet bang, geen zorgen over maken. Nee, maar ik denk veel belangrijker voor hem is hoe hij ontvangen gaat worden. Want het is niet alsof hij niet onomstreden is. Dat is hij namelijk wel. En een van de grote dingen, denk ik, waar de Britten toch wel huiverig voor zijn, is hoe neutraal hij zal zijn. He, ik bedoel, niemand wist wat zijn moeder dacht. Iedereen kende zijn moeder, maar niemand wist wat ze vond, wat ze dacht. Ze was neutraal. Hmm. En dat verbindt. En Charles is het tegenovergestelde. Vandaar mijn En de Britten. Nou, vandaar mijn vraag dus ook eerlijk gezegd. Want we weten als hij die wetsvoorstellen ziet, dat hij, dat is ook van naar buiten gekomen via een Britse procedure, 120 brieven van de hand van de nieuwe koning toen die nog prins was, in hanenpoten geschreven, dat hij daadwerkelijk probeerde om invloed uit te oefenen op het beleid. Daar hoor je dan in een constitutionele monarchie een sterke premier tegenover te stellen die zeggen, sorry majesteit, u mag veel vinden binnen kamers, maar dit mag u niet doen. Kijk, hij heeft gezegd, Charles, dat als hij eenmaal koning is, dat hij zijn activisme gaat temperen. Hij gebruikt trouwens zijn bemoeizucht, zoals wij dat zouden noemen, zijn inmenging. Hij gebruikte daarvoor de term motivatie, wat ik wel interessant vond. Maar dat suggereert dus dat hij accepteert dat zijn bemoeizucht tot nu toe niet te rijmen is met het koningschap. En zelfs dat een onveranderde koning Charles een gevaar zou kunnen zijn voor het huis van Windsor. Maar het is niet, moet ik je zeggen, dat de queen zich altijd verre hield van bemoeizucht, politieke bemoeizucht. Er is een regel in de Britse politiek en die heet de Queen's Consent. En dat betekent dat. En dat betekent dat de verbinding ons even is ontvallen. Lia van Beckhoven zit in Londen. Lia, ben je weer terug? Ik ben er weer, ja. Juist. Maak je zin af. Mee? Jazeker, maak je zin af. Ja, en dat al die wetsvoorstellen die van belang zijn voor de privé-eigendommen van het staatshoofd, dat ze die kunnen wetten. En daar gaat de Queen heeft 1000 en wijzigingen gezien. En van 4 wetten weten we dat ze gelobbyd heeft om die succesvol te veranderen. Zeker. Dus het mag ook. Het is niet netjes, maar het mag wel. Het kan. En het lijkt mij sterk dat Charles daar geen gebruik van maken. Hij zal dat zeker doen. Ja. Overigens komt zojuist het bericht binnen dat Prins Harry is vertrokken uit Balmoral. Als eerste van de familie. Hij is gezien op de luchthaven van Aberdeen. En de rest van de familie zou nog aanwezig zijn in dat kasteel. Koning Charles die gaat dus later vandaag weer terug naar Londen. Londen? Ja. Ja. Zegt dat nog iets dat Harry als eerste is vertrokken? Nee. Ik weet het niet. Nee. Blijft speculeren. Ja. Wat we wel weten is dat inderdaad de verhouding, of wat we sterk vermoeden hebben, is dat de verhouding tussen Harry en zijn vader en zeker ook zijn broer William niet de best is. De hoop is natuurlijk dat dit soort evenementen de familie dichter bijeenbrengt. Ja. Maar dat is de hoop. Dat is de hoop. En er komt ook nog een boek aan van de hand van Harry, waar als ik het goed lees van The Royalty Watchers daar bij jou in het Verenigd Koninkrijk, de koninklijke familie zich behoorlijk wat zorgen over maakt. Zou Charles dat ook moeten doen trouwens over de beschuldigingen dat hij geld zou hebben aangenomen van de premier van Qatar en van de familie van Bin Laden voor zijn stichtingen in ruil voor een goed woordje bij een adellijke titel? Absoluut. Geld is echt één corruptie, is echt één van die schandalen. die voortdurend op de loer liggen voor de Britse royals. Kijk, voor de buitenwacht lijkt het alsof de Windsors schatrijk zijn. Dat zijn ze waarschijnlijk ook. Maar we weten niet hoe rijk ze zijn, want het wordt allemaal opzettelijk vaag gehouden waar die inkomens vandaan komen. Maar ze lijken altijd geld tekort te hebben. Dus Charles, die fantastisch veel hobby's heeft, bijvoorbeeld het opknappen van veel van zijn landhuizen, lobbyt voortdurend bij vrienden om geld voor projecten, om die projecten te financieren. En dat heeft inderdaad geleid tot het schandaal waar jij aan refereert. Toen zijn vroegere butler, nu belast met het organiseren van die bouwprojecten, een Saoedische miljardair aansprak en hem een ridderorde beloofde, plus het staatsburgerschap, al die goede man een restauratie zou bekostigen van een landgoed in Wales. Ja. En dan krijg je de politie op je nek. En dan krijg je de pers over je heen. En dat onderzoek, bij mijn weten, loopt nog steeds. Dus dit is inderdaad een van die Achilleshielen, zal ik maar zeggen, van de nieuwe Britse koning. Ja. Waar in ieder geval een aantal van de onderdanen zeker over zouden kunnen struikelen. Ja, nou lijkt me de koning strafrechtelijk onschendbaar, toch? Ook in Groot-Brittannië, of niet? Jawel, hij is onschendbaar. Maar het gaat niet om wat vastgelegd is bij de wet. Het gaat om perceptie. Ja, zeker. En ik denk niet dat het Verenigd Koninkrijk van nature een republikeins gezinde natie is. Helemaal niet. Hè? Er is maar een hele beperkte republikeinse traditie hier. Ja. Maar belangrijk is relevantie. Ja. En belangrijk is daarom hoe je gezien wordt. Dus perceptie. En Charles gaat al problemen krijgen. Veel grotere problemen dan zijn moeder. En als de Britten ook denken dat hij financieel niet oprecht is, dan gaat hem dat punten kosten. Ja. Kijk, zijn heerschappij is al kleiner dan dat van zijn moeder. En van de 14 landen waar die koning over is, buiten het Verenigd Koninkrijk, zijn er, ik heb ze dat geteld, een stuk of 6, 7... die best eens zouden kunnen besluiten de komende maanden of jaren hun eigen staatshoofd te willen kiezen. Ja. Het gemene best, met andere woorden, wordt dan ook minder belangrijk. De Queen heeft ontzettend gelobbyd dat haar zoon haar opvolgt als hoofd van de gemene bestlanden. Ik weet niet of veel van die gemene bestlanden geneigd zijn om die ere lang vol te houden. Het slavernijverleden van Groot-Brittannië en vooral de rol daarin van de familie van Charles, dat blijft spelen. He, bij ieder staatsbezoek aan de Cariben wordt er geroepen om excuses daarvoor. Dus kan Charles echt populair of vooral zo gerespecteerd worden als zijn moeder? Ik weet het niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat over een poos het koningshuis hier toch minder relevant zal zijn dan het nu is. Ja, nou ja, even terug naar het aannemen van dat geld, zal ik maar zeggen. Ook wij hebben daarmee te maken gehad in de jaren 70 natuurlijk. Toen wankelde de monarchie hier zelfs vanwege de beschuldiging aan het adres van prins Bernhard, die zich gunstig had getoond voor het aannemen van gunsten, was geloof ik. Of ontvankelijk had getoond voor het aannemen van gunsten, was geloof ik de letterlijke bewoording van de toenmalige premier Joop den Uyl. En dat bracht toen de monarchie hier daadwerkelijk aan het wankelen. Zou de soep ook zo heet gegeten kunnen worden in het Verenigd Koninkrijk, denk je? Moeilijk te zien. Het ligt er al aan hoe Charles gezien gaat worden en wat hij gaat doen. Maar ik kan je wel zeggen, en dat weet hij, of dat zou hij zelf ook moeten weten, dat dit soort gesjoemel, dat niet door de beugel, nog moeilijker door de beugel gaat kunnen als hij nu die koning is dan een jaar of wat geleden. En zeker ook, ik denk een ander conflict waar hij ook problemen mee gaat krijgen, dat hoor je nu al, is die hele feodale wetten als het gaat om zijn persoonlijke bezittingen. Kijk, hij heeft commerciële bezittingen in het graafschap van Cornwall. Zo is dat ook georganiseerd bij die Britse royals. Kijk, de Oranjes hebben vermogen, maar de Britse royals hebben bezit. Precies. En als je dan vraagt hoe het kan dat Charles die bezittingen die ongeveer 1 miljard waard zijn en die hem miljoenen per jaar oplevert, hoe het kan dat hij zijn inkomsten daaruit delft, dus dat hij al die landgoederen heeft, de huizen, boerderijen, investeringen, dan, toen ik dat een keer vroeg, toen was het antwoord, dat is zo vastgelegd in 1372. In 1372. Dus dat ga je nooit veranderen, Sven. Nee, dat ga je niet veranderen, nee. Maar goed. Maar dat betekent, als ik daar nog even op door mag gaan, dat betekent, en dat hoor je wel, vooral in de pers in de Cornwall, die zit daar nu toch wel achter, dat bijvoorbeeld de kroonprins, nu koning, een paar eigendomswetten heeft gewijzigd, zodat huurders op zijn landgoederen hun huizen niet kunnen kopen. Tenminste, niet helemaal. Alleen maar voor een bepaalde tijd. Waarna het weer terugkomt in handen van Charles. Die houdt het vrij bezit. Kijk, in de rest van het land is het anders geregeld. Kun je erfpacht afkopen. Maar niet als je in een huis woont op het landgoed van de kroonprins. Ik bedoel, dat helpt ook zijn populariteit niet. Nee. Even naar zijn vrouw, Camilla. Die wordt dus koningin gemaal. Dat is een positie die Prins Philip ook graag gehad zou willen hebben, maar nooit heeft gekregen van zijn vrouw. Camilla is die eer nu wel toegekomen. Is dat ook omdat zij een soort dempend effect of een soort corrigerend effect heeft op Charles eigenlijk? Ja en ja. Ik denk, iedereen die je spreekt, iedereen die met haar omgaat, die Charles ook kent en die hen alle twee meemaakt, die zegt dat Charles in ieder geval rustiger is geworden sinds het huwelijk met Camilla. Veel happier, veel meer relaxed. Zij zelf ook is enorm nuchter. Ook ontspannen, heeft heel veel zelfspot. Maakt hem aan het lachen, heel belangrijk. En dat, plus het feit dat de Queen heeft laten weten enkele maanden geleden geen bezwaar meer te hebben tegen Camilla. Hè, een vrouw die ze jarenlang niet wilde ontmoeten, waar ze heel veel tegen had. En sterker dat de Queen ook gezegd heeft dat ze erop rekent dat de onderdanen Camilla gaan accepteren als Queen, dat betekent dat het ook wel zal gebeuren. Kijk, Camilla heeft altijd onderaan de peilingen gelegen. Altijd op de vloer van alle polls en zo. Maar nu is ze echt veel populairder dan ze geweest is. En ik denk dat de Britten geen probleem meer hebben met het feit dat zij koningin wordt. Zou het ook omgekeerd kunnen zijn? Namelijk dat Charles een verrassing wordt en het verrassend goed gaat doen? Dat kan. Niks is onmogelijk. Want de andere kant is, en daar hoor je heel weinig over, maar dat vind ik toch wel belangrijk. De andere kant is die enorme projecten die hij heeft opgestart. Want hij heeft niet niks gedaan, hij heeft niet stilgezeten de afgelopen jaren. Maar de enorme projecten die hij heeft opgestart, waaronder de Prince's Trust. Dat is echt een begrip hier. Heb jij er wel eens van gehoord? Zeker. Oké. Ik denk dat jij uitzonderlijk bent. Maar die Prince's Trust betekent, initiatief van Charles, dat honderdduizenden jongeren, ik las laat iets van 900.000 jongeren, kansarme jongeren, de afgelopen decennia geholpen zijn met opleidingen, met subsidies, om bedrijven te beginnen en zo. Ja? Dat is echt geweldig succesvol. Hij heeft zich daar wel eens over laten interviewen bij mijn weten. Op een bank, bij hem thuis, door twee jonge interviewers met zijn zonen aan weerszijden van de bank. Ja, klopt. Dan hadden ze het erover. Klopt helemaal. En ik vind het opmerkelijk dat als je mensen spreekt, weet je wel, omdat je bezig bent met interviews of reportages, en je zegt, god, hoe ben je aan deze baan gekomen? Heel veel vaak zeggen ze dan, dankzij de Prince's Trust. Ja. Ik denk dat heel veel van die jongeren niet eens weten dat het Charles een initiatief was. Maar in het Verenigd Koninkrijk is het een begrip. De Queen, Weilen, heeft nooit een groot interview gegeven. En al helemaal niet aan de BBC. In de jaren 60 hebben ze wel eens een cameraploeg over de vloer gehad op aandringen van Prins Philip, maar dat werd een groot fiasco. In ieder geval in de beeldvorming. Verwacht je eigenlijk dat de nieuwe koning gewoon eens een groot sit-down interview gaat geven aan de BBC bijvoorbeeld? Ja, niet onmogelijk. Want Charles heeft dat wel gedaan. Hij heeft zich, dat was trouwens ook wel aardig, hij heeft zich, ik geloof dat hij toen 70 werd, een aantal jaren geleden, het zal 3 jaar geleden zijn of zo, laten, niet alleen laten interviewen, maar er was een documentaire van de BBC die hem een jaar lang volgde, ter ere inderdaad van die verjaardag. En wat je zag was echt een geestige man, een opgewekte man, een kundige man, bijna normaal. Ik herinner me nog dat ik dacht, god, hij is toch bijna normaal in zijn omgang met het publiek. Tot op het moment dat hij te horen kreeg dat hij op paaszondag naar Australië zou vliegen. En toen zei hij, vliegen ze op eerste paasdag? Toen dacht ik, minder 21ste eeuw dan gedacht. Ja, nou, dat hangt dan een beetje aan hem. Maar goed, tegelijkertijd is hij ook heel erg bezig met de modernisering van dat Britse hof. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met zijn broer Andrew, die in de nesten zit en die als een versierselen zo ongeveer heeft afgenomen. Is het nou zo dat die Andrew inmiddels maar beter ergens anders zijn heenkomen kan gaan zoeken? Ja, ik denk niet dat je Andrew nog in het openbaar zal zien.

Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. 12 uur. NPO Radio 1.